czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 sierpnia, minęła 22. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Natalia Kaczmarek wybiegała w Paryżu brązowy medal dla Polski. Premier mówi, że chce odzyskać 100 miliardów należnych Skarbowi Państwa po rządach PiSu. Mijają 4 lata od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Zakończyły się już piątkowe zmagania lekkoatletów na Stade de France dla kibiców z Polski. Najważniejsza jest informacja, że Natalia Kaczmarek zdobyła brązowy medal w biegu na 400 metrów. Na ceremonię medalową czeka wysłannik Trójki Dariusz Urbanowicz. Pół godziny przed wyścigiem na 400 metrów nad Stadionem Narodowym w Saint-Denis urwała się chmura. Lunęło jak z cebra, na tartanie potworzyły się kałuże, ale nie przeszkodziło to Natalii Kaczmarek pobiec po prostu wspaniale. To był koncert. Fakt, Marylady Paulino była dziś po zasięgiem, ustanowiła rekord olimpijski i zdobyła pierwsze złoto, ba, pierwszy medal w historii Panamy. Srebro dla Salwy Ait Nasser z Bahrajnu. A Natalia Kaczmarek była trzecia, dodając do swojej kolekcji trzeci medal olimpijski. Ma już komplet. Srebro, złoto, srebro i brąz, a zapewne nie powiedziała jeszcze przecież ostatniego słowa. Wciąż to młoda kobieta. Natalia Kaczmarek odbierze medal za około 20 minut, a podobno zapomniała oficjalnego dresu i trwało nerwowe poszukiwanie, od kogo by mogła pożyczyć, wygodnie zaprezentować się na olimpijskim podium. Teraz czekamy na kolejne ceremonie medalowe. Tyle, Dariusz Urbanowicz, dziękujemy bardzo. Ja dodam, że Polska ma w Paryżu 7 medali, 5 brązowych, 1 srebrny i 1 złoty. Jesteśmy na 44. miejscu w klasyfikacji medalowej. Jest ponad 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstw związanych z nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych zarządów PiSu. Jak mówił dziś premier Donald Tusk, chodzi o 100 miliardów złotych. To kwota, którą Krajowa Administracja Skarbowa uznała za podejrzaną i wydaną niezgodnie z prawem. Szef rządu powiedział, że zawiadomienia złożono do odpowiednich służb. Złożono w tej chwili zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury i do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kwota nieprawidłowości już objęta tymi złożeniami do prokuratury, czyli też mówiąc po ludzku, to o czym już wiemy, mamy udokumentowane i dzięki współpracy administracji skarbowej i prokuratury będziemy odzyskiwać. Szef rządu zaznaczył, że od lutego dyrektorzy Izby Administracji Skarbowej prowadzą postępowania w 90 jednostkach i podmiotach, które podlegają 17 resortom. Szefowie MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów podpisali międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań podległych im służb. Ma ono dotyczyć zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem. Czwartą rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi w centrum Białego Stoku diaspora białoruska zorganizowała Wiec Godności. W pikicie wzięło udział ponad 300 osób. Zebrani mieli biało-czerwono-białe flagi, a także wydrukowane duże zdjęcie więźniów politycznych. W ten sposób chcieli przypomnieć, że reżim Łukaszenki przetrzymuje w więzieniach tysiące osób, które 4 lata temu protestowały. Ludzie są zmęczeni, ale te więźni polityczne mogą liczyć tylko na diasporę białoruską, która znajduje się za granicą. Wierzymy w to, że 2020 rok to był dopiero początek drogi do naszej wolności. Jesteśmy teraz wygnani i musimy chodzić na takie akcje, żeby pamiętać. My już mieli dość tego Łukaszenki i pamiętamy każdy ten dzień, jak tam bili ludzi, jak znęcali się. Ludzie są zmęczeni. 4 lata. Ludzie, no, muszą też żyć swoim życiem. Ale to właśnie ten moment, kiedy człowiek sobie wybiera, co dla niego jest ważne. Na razie jest taki terror, ludzie tak wystraszone są, że ja nie uważam, że coś może tam się zmienić. Według organizacji broniących praw człowieka przez 4 lata na Białorusi zatrzymano około 65 tysięcy obywateli. Dziś w białoruskich więzieniach przebywa prawie 1400 więźniów politycznych. Wśród zatrzymanych są przedstawiciele polskiej mniejszości, w tym Andrzej Poczobut. W Janowie Podlaskim trwa Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Przez 3 dni zaprezentowanych zostanie 100 koni z państwowych i prywatnych stadnin. Dziś prezentowały się ogiery, na jutro zaplanowano pokaz klaczy. Konie arabskie podziwiamy za wdzięk, urodę, wytrwałość, inteligencję i przywiązanie do człowieka, mówi hodowczyni koni arabskich profesor nauk rolniczych Krystyna Chmiel.

Wstałem rano, wypiłem kawę. Pojechałem na śródmieście załatwić pewną sprawę. Chodziło o wzmacniacza na prawę. Po wrotnej drodze wpadłem na coś ciepłego. Byłem głodny, dlatego zjadłem podwójną szamę. Bijając filary, przechodząc przez bramę, szybko do metra, do ludzi, z którymi trzymam sztamę. Miałem chwilę, to przyniosłem oligocenany. Kiedy szedłem po wody, zaczął deszcz padać. Musiałem swoim nogom szybkie tempo nadać. Spotkałem jednego koleżkę, ale nie chciało mi się z nim gadać. Poszedłem do domu założyć coś suchego, wziąć telefon, zadzwonić do tego i tego, pożyczyć zasilacz od tego. Chciałem zjeść obiad, ale nie było niczego. W szoku, pozostało tylko 15 minut. Jak nie przyjdę na czas, to będzie niezły wrzut, wrzut. Wszyscy gdzieś pójdą, a ja kaput, kaput. Autobus nie przyjeżdża, zwleka. Ja tu sam stoję, a tam ekipa czeka. Potworu widziałem ich na zakręcie. Przyszedłem, nie było nikogo. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Molesta, ja wiedziałam, że tak będzie, na początek naszego dzisiejszego spotkania. Parę minut po godzinie 22 mówimy dobry wieczór, Gosia Jakubowska, a na ficie Ania Lalka, twórczyni cyfrowa, dziennikarka muzyczna i nasza redakcyjna koleżanka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Michał Płociński, szef działu opinii Rzeczpospolitej, redaktor prowadzący codziennego wydania i redaktor weekendowego magazynu Plus Minus. Od 2009 roku prowadzi w Radiu Campus audycję muzyczną Rap Sesję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No nikt mnie tak pięknie nie przedstawił jeszcze nigdy. Dziękuję. To się cieszę bardzo. Tym bardziej się cieszę na nasze spotkanie, ponieważ ten utwór, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, to jest właśnie wstęp do tego, jaka tematyka będzie nam towarzyszyła przez najbliższe dwie godziny. Niektórzy mogą się już domyślać, że chodzi o cały ten rap. Nowy serial, który powstał na Netflixie. Reżyserem jest Piotr Szubstarski. To jest 6 odcinków. Każdy z nich mniej więcej plus minus trwa 30 minut. No i pierwsze pytanie. Jak wrażenia po obejrzeniu tego serialu, Michał? No ja podchodziłem do tego serialu jak pies do jeża, bo ja słyszałem od kolegów ze środowiska, jak straszny jest to serial, jak wiele osób zostało pominiętych, i oglądałem pierwszy odcinek prawie że z kartką papieru, żeby sobie notować, co tam się, tak notowałem na telefonie tak naprawdę, i myślałem, że to rzeczywiście będzie kombatancki serial, w którym tutaj trzeba wszystkich przedstawić i oddać każdemu pokłon. Ale na szczęście bardzo szybko się przekonałem, że to nie jest taki serial, że to jest świetne dzieło dla współczesnego odbiorcy, że to jest najlepsze dzieło dokumentalne o polskim hip-hopie ever. Po pierwsze dlatego, że ono nie jest dla środowiska, że jest na nie pomysł, że ono coś pokazuje, coś, gdzie możemy w ogóle sobie podyskutować o tym. Nawet jak ja pamiętam te czasy, znam tych ludzi, którzy występowali w tym filmie dokumentalnym. Wiem, ile tam było rzeczy pokazanych źle, ile rzeczy nie zostało niestety pokazanych, a pewnie powinno zostać pokazanych, to mimo wszystko jestem zachwycony, że twórcy mieli jakąś wizję i że chcieli to pokazać po swojemu i że chcieli zrobić serial nie o rapie, a w ogóle o nas, o polskim społeczeństwie, o kolejnych pokoleniach, o tym, jak my się zmienialiśmy w tym kraju przez te ostatnie 30 lat. No, znalazłbym naprawdę wiele tutaj elementów, które mógłbym krytykować, ale po co, skoro po obejrzeniu tego filmu to ja miałem po prostu opuszczoną koparę, a obejrzałem 6 odcinków ciągiem, co bardzo Państwu polecam. Aniu? Ja nie mogę się z tym zgodzić. Raczej nie miałam aż takich negatywnych emocji, jak podchodziłam do tego serialu. Raczej miałam otwartą głowę, chociaż słyszałam negatywne opinie. Ale bardzo szybko zauważyłam, że jest to dla mnie serial, który szybko wymyka się spod kontroli i jest dla mnie materiałem, który zapowiadał się bardzo dobrze, rozpoczął się dobrze, a później trochę ginie. I mam wrażenie, że jest to materiał, który właśnie nie wykorzystał swojego potencjału. Dużo rzeczy tak typowo już filmowo mi tam po prostu nie gra i mam wrażenie, że czy producenci, czy twórcy trochę nie udźwignęli tych 6 odcinków, że to po prostu jest zbyt mały materiał, zbyt mało czasu, żeby po prostu okiełznać tak duży materiał, jakim jest historia polskiego hip-hopu. Chociaż chyba nie do końca jest o tym serial, bo jest to jednak coś podzielonego na fragmenty tematyczne, tylko właśnie nawet to, że zadaję sobie takie pytanie, trochę mnie utwierdza w tym przekonaniu, że nie ma tam takiej tezy, nie ma ogólnego tematu, w którym porusza się serial. Czułam się dość zagubiona, jako też osoba, która powiedzmy jest w rapie jedną nogą i chciała się z tego coś dowiedzieć, więc powiedzmy, że właśnie jestem taką trochę osobą, która nie ma tej wiedzy, nie jest w tym hermetycznym środowisku i nie czuję, żebym uzyskała wszystkie odpowiedzi na pytania i mam ten mentik, który jednak sprawia, że jest to dla mnie bardzo średni. Średni dokument. No bo tak, mamy 6 odcinków po 30 minut mniej więcej, no to łącznie mamy 3 godziny materiału, który ma zmieścić kilkadziesiąt lat historii polskiego rapu i też uwzględnić teraźniejszość. Trochę mało, biorąc też pod uwagę to, jak robi rynek zachodni, bo na Netflixie kilka lat temu pojawił się już podobny serial, który przedstawia historię rapu i który tak na dobrą sprawę ma kilkanaście odcinków i każdy trwa godzinę. I to jest też uzasadnione tym, że tam rap zaczął się w latach 70., owszem, u nas 90., więc to 20 lat różnicy. Ale wracając do tego, co powiedziałeś ty, Michał, ja mam wrażenie, że widz, który nie do końca zna subkulturę hip-hopową polską, to myślę, że też nie do końca uzyska odpowiedź na pytania, czym jest ten hip-hop, czym jest ten rap. Mam wrażenie, że są przedstawione wybiórczo te historie i tak na dobrą sprawę w pigułce nie do końca można przedstawić to hermetyczne grono. Ależ mi się podoba rola, w którą tu się będę wcielał, czyli obrońcę tego serialu i obrońcę w ogóle opowieści o hip-hopie, obrońcę tego pomysłu twórców, a nie znam Piotra, który to wyreżyserował, więc tu nie staję po stronie jakiegoś kolegi, tylko obcego człowieka, którego podziwiam za odwagę, bo w tak hermetycznym środowisku, żeby zdecydować się na tak obrazoburcze dzieło, to jest fantastyczne w ogóle, szczególnie, że w polskiej muzyce rozrywkowej odważnych ludzi niestety brakuje i ludzie często robią coś, żeby nikogo nie urazić. A tutaj chłopaki się zdecydowali właśnie uderzyć w te wszystkie rzeczy, o których mówicie. Ja się cieszę, naprawdę się cieszę, że widz nie dostanie odpowiedzi na te wszystkie pytania, tylko że dostanie w pigułce jakąś dosyć powierzchowną, ale jednak opowieść. Opowieść w netflixowym stylu, kolorową, głośną, TikTokową wręcz. TikTokową wręcz. Wiecie, że to jest rzeczywiście dla współczesnego odbiorcy, że to nie jest dla mnie film. Ja nie chciałem dostać filmu dla mnie, bo ja dostałem dla mnie już tyle dokumentów amerykańskich, filmów, że jakbyście mnie zapytali, co polecam, jeśli chciałbym się czegoś dowiedzieć o hip-hopie, to bym wam polecił dokument znakomity Fresh Dressed o modzie hip-hopowej, bo wreszcie zobaczyłem coś innego. I oglądając cały ten rap też miałem takie wrażenie. Nie od razu. Na początku stwierdziłem, Jezus, znowu zaczynamy lata 70., zaczęło się na Bronxie. Był taki człowiek jak DJ Kool Herc i on grał takie imprezy. Jak zobaczyłem tą pierwszą scenę, to ja sobie pomyślałem, dlaczego ja w ogóle włączyłem ten serial? Przecież ja nie wytrzymam pół odcinka. I sobie myślałem, kombatancka historia. Człowiek, który siedzi w rapie, dostał to już tyle razy, że nie chce tego oglądać i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego miałby chcieć to oglądać człowiek, który w ogóle nie siedzi w rapie i którego co to ma interesować, co się działo w latach 70. Okej, to jest must have. Trzeba jakoś wprowadzić, trzeba opowiedzieć, pokazać kontekst. I bardzo fajnie, że to mimo wszystko zrobili, bo dzięki temu kolejne odcinki, które szybko przeskakują i pokazują, jak to się zmieniało, jakie są korzenie, moim zdaniem złe korzenie, w sensie pokazanie, że hip-hop był tak bardzo deskorolkowy, wynika głównie z tego, że rozmawiali z Włodim i z Wieniem i po prostu trafili na chłopaków, którzy tacy byli. Gdyby trochę więcej wycięli na przykład z rozmowy, która wiem, że była dużo dłuższa, Pei, to byśmy się dowiedzieli, że hip-hop miał zupełnie inne korzenie. Gdyby to poszło w inną stronę Tedego, to by się okazało i słusznie, bo to jest pewnie najbliżej prawdy, że hip-hop miał w Polsce korzenie klasy średniej, wyższej, dzieciaków, którzy mieli w domu winyle, których rodzice mówili po angielsku, którzy mieli kompetencje kulturowe duże i nie przypadkiem jest to właśnie Jacek Graniecki, syn ministra w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, nie przypadkiem jest to Wienio, czyli syn Jacka Klejfa, prawda, i to oni zaczynali, bo to po prostu byli ludzie wykształceni, kompetentni, którzy potrafili tą amerykańską kulturę przenieść na polskie podwórko. Ale my nie dostaliśmy takiej szerokiej opowieści, żeby każdy zrozumiał, jakie to było skomplikowane, bo dokumentu tak nie powinno się robić. Ja się zgadzam tutaj z tymi zarzutami, że można było to zrobić lepiej, ale ja nie spodziewałem się, że kiedyś będziemy opowiadać o polskim hip-hopie aż tak dobrze, bo zazwyczaj wszystko, co było o polskim hip-hopie, było albo środowiskowe i siermiężne. Mi to się podobało, bo pamiętałem te czasy, dla mnie to była nostalgia, więc 345 takich dokumentów byłem w stanie jeszcze obejrzeć, zobaczyć, prawda, nie tylko filmy, ale też inscenizacje, które były w teatrach. Okej, Albo to było zupełnie robione bez pieniędzy, bo było robione przez zajawkowiczów, za którymi nie stały poważne organizacje. To jest fantastyczne, naprawdę, z punktu widzenia osoby, która wyrosła w tym środowisku, że nagle wziął się za historię naszego środowiska Netflix i zrobił to po swojemu. I ja mam wrażenie, że to, że moi koledzy to krytykują, to jest jedno, ale ja bym chciał usłyszeć, co o tym serialu mają do powiedzenia ludzie, którzy naprawdę o hip-hopie zbyt wiele nie wiedzą, wiedzą, kim jest Vaima, słuchają sobie Japsona i obejrzeli serial Netflixa, bo to oni dopiero dadzą nam odpowiedź na to, czy twórcom udało się zrobić dobry dokument o hip-hopie w 2024 roku. Okej, czyli uważasz, że to jest serial skierowany do osób, które słuchają współczesnego rapu, współczesnego hip-hopu i które nie znają do końca tej historii, a z drugiej strony mówisz o ludziach, którzy po prostu też są ze starszego pokolenia, którzy też nie do końca byli świadomi tego, czym ta transformacja muzyczna, na czym ta transformacja muzyczna polegała. Trochę tak, ale wierzę też, że ten serial się przyjmie, że nawet jak on jest trudny przy pierwszym odbiorze, to że on narzuci trochę tą perspektywę, że jak za 20 lat nawet my będziemy sobie o tym, o tych swoich początkach myśleć, to będziemy trochę patrzyli przez pryzmat tego dokumentu, że on, wiecie jak to jest, że ktoś po prostu opowiada twoją historię i ty potem po czasie przyjmujesz to jako swoją opowieść, bo swoich wspomnień już nie pamiętasz, bo nie pamiętasz jak dokładnie było, a to jest w bardzo dobry sposób pokazane. Deskorolka, zaczynaliśmy, było fajnie, to i dokument o moleście. To będą dwa filmy, które zostaną pewnie w głowie nawet nam, którzy ten czas przeżyli. No i jak, Michał cię przekonała, nie? Nie, wręcz jeszcze bardziej mnie utwierdza w mojej opinii, ale nie jestem tutaj też jakąś zero-jedynkową osobą. Mm-hmm. Wiele rzeczy w tym dokumencie mnie ujęło i szczególnie ten początek szybko odszedł od tego, o czym ty mówisz, czyli od takiego banału po prostu opowieści, którą słyszymy za każdym razem, kiedy właściwie poruszany jest wątek tego początku. I oczywiście, że to będzie w pewien sposób subiektywne, skoro wybrano konkretne grono osób opowiadające ze swojej perspektywy, jak to u nich wyglądało. Tylko w pewnym momencie po prostu ta historia na tyle mi się rozjeżdża i sprawia, że nie wiem właśnie, jak się odnaleźć jako taka słuchaczka, która nie była z tym rapem od lat 90., tylko wkroczyła w ten rap już w momencie, kiedy musiałam do tego wracać, kiedy musiałam się z tym zapoznawać. I ten Peja, który został pominięty i jakieś persony, które po prostu wydawało mi się właśnie bardzo znaczącymi osobami i nawet niewspomnięte. Jest to dla mnie właśnie jako osoby, która chciała poznać więcej szczegółów, dość wybiórcze i wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego dokumentu niespecjalnie zgodne z faktami. I tutaj mówiłeś o tym, że właśnie super, że powstał dokument, który jest podany nam trochę w powierzchowny sposób, ale właśnie bardzo przystępny. Zgadzam się z tym i bardzo się cieszę, że w ogóle rozmawiamy tutaj teraz o 6 odcinkach dokumentu, który jest chyba drugi w liście na czasie Netflixa i jest to serial o muzyce, co mnie bardzo cieszy z perspektywy osoby, która pasjonuje się muzyką, niezależnie czy byłby to właśnie rap, czy jakiś inny gatunek. Świetnie. Też się z tego powodu bardzo cieszę. Tylko, że czy jako osoby, które powiedzmy wiedzą trochę więcej o tej muzyce, o tym gatunku, nie powinniśmy właśnie krytycznie spojrzeć na to, czy w odpowiedni sposób został podana taka pigułka wiedzy tym osobom, które nie znają się na tym rapie w ogóle. Wydaje mi się, że oczywiście ta osoba, która nie wie o tym gatunku nic, powie: super, dowiedziałam się czegoś nowego, bo to zawsze będzie dla niego coś ekscytującego, dużo informacji, właśnie ta tiktokowość, ta forma, która zachęca, to się ogląda po prostu dobrze. Tylko że te informacje niekoniecznie według mnie zgadzają się z tym ogólnym klimatem, szczególnie że po tej dawce historycznej, którą otrzymujemy w powiedzmy dwóch pierwszych odcinkach, potem przechodzimy do historii, właściwie nie historii, tylko konkretnych elementach tej branży. I właśnie nie skupiamy się już na hip-hopie, na rapie, tylko tak właśnie bardzo chłodno, bardzo w taki wykalkulowany sposób oceniana jest branża z tych perspektyw właśnie rapu kobiet, producentów muzycznych, jak się wybić. Jest cały odcinek o tym właściwie, jak zostać raperem, co jest bardzo ciekawe, ale właśnie powiedziałabym, że dość hermetyczne. Ciekawe dla tych kliknięć, ciekawe dla tego rozwoju. Super, że wspominane są takie postacie jak Tedy, który właśnie sprawił, że zaczęto myśleć o pieniądzach, przynajmniej w tym takim mainstreamowym ujęciu. I ci New Schoolowi, powiedzmy, teraz już chyba nie używa się takich określeń, ale powiedzmy dla tych osób, które właśnie powierzchownie patrzą na rap, myślę, że ten old school i new school jednak są dość kontrastujące. I nie otrzymujemy dla mnie odpowiedzi z kolei na inne pytania, czyli na przykład

są też dość dużym motywem pierwszego i drugiego odcinka serialu, co na przykład bardzo mi się podobało. Coś, co jest takim znakiem charakterystycznym raperów, o czym też wielu dziennikarzy mówiło, jest to poczucie wykluczenia w różnych tego słowa znaczeniach. I to chyba właśnie poczucie tego, że w pewnym momencie z raperów zaczęto robić takie konkretne persony i oni mieli to poczucie, że nie mogą się prezentować publicznie też z powodów właśnie nieodnalezienia się w mainstreamie, w jakiejś takiej wygładzonej formie, bo przecież mieli w sobie tyle tych skrajnych emocji, ale też nie chcieli być utożsamiani z tymi blokersami. Zresztą Blokersi, czyli jeden właśnie z tych dokumentów na temat polskich raperów został poruszony właśnie w tym takim stereotypowym ujęciu tego, jak wygląda ta scena, a jak nie wygląda. I tutaj też mi się trochę to rozpada, bo nie sądzę, żeby osoby w tym dokumencie wytłumaczyły do końca, dlaczego tak nie jest. To znaczy, no bo to jest dość skomplikowane. Z jednej strony raperzy tacy trochę byli, a z drugiej strony nie. I to zacieranie się tych granic było dla mnie trochę niejasne, ale właśnie jeden z tych utworów, czyli właśnie Fenomen Sensacja, tłumaczył te emocje raperów w tym kontekście. Michał się zgłasza, więc proszę. Zgłaszam się, mi się bardzo podoba, Ania, że wybrałaś ten numer. Sam chciałem go przynieść, ale w końcu w ogóle o nim zapomniałem, a też się ucieszyłem, jak go usłyszałem. Głównie dlatego, i tutaj właśnie trochę historii, bo może rzeczywiście przydałby się. Ja trochę sobie, wiadomo, postawiłem się tutaj w roli obrońcy i chciałem trochę pójść w kontrowersję, żeby tak mocno opowiedzieć o tym, co myślę. No a wiadomo, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcieliby jednak zobaczyć tak punkt po punkcie tą historię. Myślę, że może to jest lepszy pomysł na książkę niż na serial, bo ten serial no jednak mógłby trochę nudzić, prawda? Ale gdybyśmy mieli taką pełną opowieść, nie tylko początki warszawskiego rapu, bo to już wyszło, ale pełną taką cegłę historyczną, może to by się przydało, okej. Okay. Była antologia polskiego rapu, ale ona też była tylko do któregoś roku wtedy, kiedy ją wydawali, to już prawie 15 lat. Mam wrażenie, że rzeczywiście można dużo takich wątków z tego serialu i tak wyciągnąć, które nawet mnie cieszą i nawet mi dają do myślenia, nie? Ale ich jest trochę. Tylko że w momencie, kiedy je dostawałem, to i tak czułem takie delikatne podniecenie, że dostałem coś nowego. Co nowego dostałeś? Właśnie. Ten podział też taki trochę geograficzny w Warszawie, bo ten serial jest mocno warszawocentryczny. Też szkoda. Bo ja bym chętnie zobaczył... Nie, no był Kaja wspomniany i bardzo, bardzo, bardzo krótko, bo nie pasował do wizji trochę, bo wizja była rapu kolorowego, pozytywnego. My nawet o moleście nie dowiedzieliśmy się za dużo. Tak, to prawda. A molesta nie była wcale taka, jak chłopaki są dzisiaj, bo ja bardzo pozdrawiam Wienia i Włodiego, ale oni jednak w wieku 18 lat byli troszeczkę innymi gośćmi. Mieli co innego w głowie. Ale dowiedziałem się na przykład, skąd byli chłopaki Trial X, bo miałem okazję ich poznać ostatnio, dopiero nie wiem po iluś latach, ale nigdy się nie zastanawiałem, skąd oni byli, bo w mojej głowie ja się wychowywałem na Bielanach, jestem w ogóle z Łomianek rodzinnie, z Dziekanowa Leśnego. Dla nas ten rap był bardzo odległy, jakby był z innego miasta. To był Ursynów, to przedmieścia Radomia z punktu widzenia Łomianek. I nagle się okazuje, że pierwsi raperzy, którzy zaczynali rapować już na samym początku lat 90., bo oni powiedzieli w tym dokumencie, że oni się poznali, uwaga, w trzeciej klasie podstawówki, a w czwartej już zaczęli rapować. 10 lat? 11? To jest niesamowite. Skąd 11-latek na początku lat 90. w ogóle wiedział o istnieniu rapu, nie? A oni byli z Rakowca, ze Szczęśliwic. Ochota, to w ogóle się nie kojarzy w Warszawie rapowo. Jak ja usłyszałem Fenomen, to łezka wokół mi się zakręciła, bo Fenomen to był właśnie ten pierwszy skład z zachodu, z północy Warszawy. My byliśmy, no, 5 lat za Ursynowem. My nie mieliśmy swoich ekip, my mieliśmy graficiarzy, DTB, ale nagle pojawili się chłopaki z Bemowa. Wiecie, jakie to było dla nas ważne? Usłyszeć, bo takie były początki, lokalne rapu. Każdy chciał mieć rapera, nie tak jak teraz, masz 17 raperów w bloku, tak? A wtedy każdy chciał mieć na swoim osiedlu jakiegoś rapera. To było ważne dla młodych chłopaków. No i rzeczywiście może taka opowieść też nostalgiczna by się przydała. Ale wiecie, kiedy ten serial mnie do siebie przekonał? W momencie, kiedy cała ta nostalgia i cała ta właśnie opowieść o tym buncie, o tym wykluczeniu została wzięta w nawias. Pierwszą osobą wypowiadającą się w tym serialu, która wzięła to w nawias, był Białas. W momencie, kiedy zaczęła się opowieść o tym strasznym hip-hopolo, że my byliśmy tacy fajni i poważni, charakterni, zasady ulicy, wspaniały polski rap, a tu się pojawia pop, muzyka rozrywkowa. Tak, ale to w ogóle jest bardzo, bardzo fajnie, że to wspomniałeś. Ja uwielbiam cytat Białasa z tego serialu, tutaj parafraza, ale coś na zasadzie, że Nienawidziliśmy tego, a potem się tym staliśmy. Tak, to jest super. To jest wspaniałe i to myślę bardzo dobrze też pokazuje, co się stało z, może nie z polskim rapem, bo właśnie nie chciałabym tego tak tutaj generalizować, ale z postrzeganiem polskiego rapu i tym właśnie, jak jest też postrzegany w serialu, co ja uważam też za minus, bo mamy właśnie te lata do powiedzmy 2003 roku, potem jest jakaś jedna wielka dziura, no może trochę TD, jakieś takie elementy. Tak I później mamy właściwie to, co się dzieje teraz, trap i jakieś takie rzeczy z ostatnich lat. No tak, no ale to też było wspomniane w serialu, że to zasługa hip-hopolo, które w międzyczasie się pojawiło i też wyboru niektórych mediów, co mają grać i jakiego rodzaju utwory wskakują na antenę, a które nie. I też myślę, że tutaj palcem w tym wszystkim maczały duże wytwórnie, majorsi, którzy jednak decydowali o tym i mieli ogromny wpływ. To prawda, ale tu właśnie też zapisałam sobie takie pytanie już Wicki. Gdzie w tym wszystkim właśnie jest jakaś taka, może nie spowiedź, ale przynajmniej próba odpowiedzi majorsów z tamtych lat? Ale podejrzewam, że nigdy ich nie usłyszymy, ponieważ może nie, ale rolą nawet majorsów nie jest chyba raczej odpowiadanie na tego wiesz, typu no, pytania. W serialu pojawiają się głosy i ludzi, którzy pracują dla streamingu i współczesnych producentów i ludzi, którzy pracują właśnie w dużych wytwórniach, a nie ma właśnie kogoś, kto powiedziałby właściwie, co się stało w tamtym czasie, że oni zostali tak potraktowani, bo, i to jest też mój jakiś zarzut, chociaż to jest chyba też jakaś charakterystyka tej całej sceny, ale nie jestem jej zupełną ekspertką, że jest właśnie takie trochę uciemiężenie, jest takie jakieś takie poczucie totalnego niezrozumienia i takiego poczucia, że nikt nas nie chciał. A trochę pomijany jest na przykład fakt, pewnie się ze mną zgodzicie, że te stacje radiowe też nie mogły przecież grać wszystkiego, co tam im podsyłano w kontekście tego, że mamy tutaj pewien niszowy gatunek, czy właśnie jakąś taką scenę, która się obraca w tym poczuciu, że nie chcą grać hip-hopolo i nie chcą właśnie robić tego mainstreamu, ale trochę obrażają się, że nie grane są właśnie te niszowe rzeczy. I ja które zresztą są niecenzuralne, więc nawet tak, by nie za bardzo mogły lecieć. I tutaj właśnie świetny był też, akurat to było fajne w tym w tym właśnie odcinku o mediach, jak jest cytat Pei chyba w jednym z jakichś programów Viwy, czy właśnie innego programu z tamtych lat, który w bardzo niecenzuralnych słowach mówi, że tam nie chce grać w tych radiach, że to właśnie jest coś, co zupełnie kłóci się z jego postrzeganiem tego gatunku. I właśnie to mi trochę też pokazało być może dobrze, jakie mieli podejście też raperzy do tego i dlaczego to się nie rozwijało. Tak, no to był rap kanciapa w Vivie u WSZ i CNN. I zresztą do w ogóle całej tej opowieści też pasuje inny cytat, bo ja myślę, że jakby było więcej Pei, byłoby w ogóle fajniej i mądrzej, bo Peja jest człowiekiem, który potrafi mądrze opowiadać o tych rzeczach, o których inni raperzy wolą nie pamiętać. A Peja powiedział bardzo fajną rzecz, że my potrafiliśmy w jednym kawałku szczerze nawijać o tym, jak przemoc jest zła i ją potępiać, a w innym ją gloryfikować i mówić o tym, jak bardzo my sami tą przemoc stosujemy. Tak, on jeszcze tam wspomniał, że nie jest w stanie, zauważył, że nie jest w stanie właśnie bez tej przemocy stworzyć utworu. Tak, dalej była psychoanaliza, ale wiecie, tak samo było dokładnie to, co mówi Ania z tymi raperami, którzy w co drugiej zwrotce, nawet nie kawałku, nawijali o tym, jak oni są niezależni, jak oni się nie sprzedadzą, a potem wieczorem płakali, że radia ich nie chcą grać i że ten świat to syf i że rządzą wielkie majorsy. Słuchajcie, my mieliśmy 17-20 lat. To, co my przeżywaliśmy wtedy, to z perspektywy czasu to nie było nic nadzwyczajnego. To był nasz bunt, taki jak buntuje się każde pokolenie. My to zachowaliśmy na lata w swojej głowie jako jakąś niesamowitą rzecz i opowiadaliśmy kombatanckie historie, jak to były straszne początki rapu i jak to my jesteśmy niesamowicie oryginalni i jedynym pokoleniem w swoim rodzaju. Ja się bardzo cieszę, że ten serial nie poszedł w tą stronę, bo ja się bałem, że on w to pójdzie. Nie, to akurat jest plus. Ja się bałem, że będziemy znowu narzekać kolejny raz na hip-hopolo i jak ten rap się skończył przez to, że wytwórnie promowały hip-hopolo. A wiecie, co Białas w pewnym momencie powiedział, sobie zapisałem? On mówi tak, Acetoholics, Suczki, zostali wtedy skreśleni przez wszystkich raperów. Za duży sukces odnieśli. Nie podobało się. I to jest prawda o hip-hopolu. Ja nie chcę już wchodzić w to, czy oni byli dobrymi raperami, czy nie, bo ja Acetoholics pierwszą płytę słuchałem i nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest coś, co trafia w mój gust. Mezo był świetnym raperem i bardzo go ceniłem jeszcze w podziemiu. Oni rzeczywiście poszli totalnie w komercję, ale oni poszli za szybko. Był też raper świetny, warszawski, mój ulubiony do dzisiaj, Ace, który słynie z płyty Gdzie jest Ace, ale przypomnę, że dwa lata wcześniej wydał również z Deną, którego jest dużo na płycie Gdzie jest Ace jako duet LMR, płytę Plażowi Playboye. To był pierwsza polska wakacyjna przewózka, gdzie chłopaki mieli refreny Plażowi Playboye, robią swoje. To zostało kompletnie niezrozumiane. Środowisko stwierdziło, że to jest jakiś plastik, komercja, jak to można robić. Nie było żadnego przyzwolenia na luz, nie było żadnego przyzwolenia na robienie muzyki rozrywkowej. To, że rap zginął, a potem odrodził się jako muzyka rozrywkowa w dużej mierze dzięki właśnie Solarowi i Białasowi, ich wytwórni SBM Label, Quabona Fide, Taco, który potem się pojawił. W międzyczasie Bisz, który wyrósł z tego prawdziwego podziemia, którego bardzo cenię i mega się cieszyłem w 2012 roku, że to on odradza ten rapid, że to on go znowu wprowadza na jakiś wyższy poziom też jakości. To była zasługa dokładnie tego, że te kombatanckie historie i te zasady z lat 90. jeszcze, one trochę odeszły w niepamięć, dlatego że przestały być, zginęły pieniądze, nie było wytwórni, ciuchy przestały się sprzedawać. Chłopaki, którzy trzymali taką kulturową władzę nad tym wszystkim, czyli pierwsi raperzy z lat 90., po prostu odpuścili. I wreszcie weszło nowe pokolenie i po 2012 ten hip-hop dzięki YouTube'owi, dzięki temu też, że powiedzmy sobie szczerze, hip-hop jest absolutnie esencją rewolucji internetowej. To jest masz na wyciągnięcie ręki bity, możesz nagrywać w domu, to super zostało pokazane. Dlatego ten serial mi się podoba. Nie dlatego, że on świetnie opowiada o hip-hopie, bo to nie jest serial o historii hip-hopu. To w ogóle nie jest serial o rapie, moim zdaniem. To jest serial o nas i o ludziach, którzy przeżyli ostatnie 20 lat i patrzyli, jak ten świat się zmienia. To jest dla nas, żebyśmy my sami się zastanowili nad tym, czy nasze kombatanckie historie są prawdziwe, czy nie lepiej wziąć to wszystko w nawias i popatrzeć, że nawet Ryfa Ri, która jeszcze niedawno śmiała się z Young Leosi, teraz zaczyna inaczej o tym opowiadać. I to jest serial dla młodych, którzy dostaną w pigułce wiedzę o tym, że mniej więcej coś tam było, ale za bardzo tymi starymi zasadami się nie przejmujcie, bo nawet ci starzy już raperzy, jak Bilon z Hemp Gru, już zupełnie inaczej w tym świecie się wypowiada. I to jest serial, który mówi, to wy macie rację, rap jest prawdziwą muzyką rozrywkową, chodzi o to, żeby dobrze ją robić, a te początki kombatanckie, okej, ale to był inny świat i inna muzyka. Tylko właśnie widzisz, powiedziałeś mi zdecydowanie więcej w pewnym momencie i o tym YouTubie, niż ten serial, bo tu właśnie mi ogólnie najbardziej chodzi mi o ten środek, o ten moment właśnie, co się stało, bo jest ten wątek faktycznie tego spadku i to jest w odcinku o mediach, kiedy jest tłumaczone, że w pewnym momencie właśnie ten taki zachwyt lat 90. i te pierwsze rzeczy przestały być aż tak na językach i co się działo właśnie w tym podziemiu w kontekście tego, że oni wydawali te swoje płyty, że to była właśnie taka mocna, mozolna czasami praca nad tym, żeby właśnie pokazywać swój wizerunek w różnych miejscach, a później mamy odcinek o kobietach, o którym na pewno zaraz porozmawiamy. I potem dzieją się właśnie te rzeczy, które oczywiście są pozytywne. Mówienie o producentach, właśnie mówienie o tym wizerunku. To są ciekawe rzeczy, ale właśnie to też mi się wyklucza z tym, co powiedziałeś na początku, bo to są dla mnie rzeczy czasami bardzo branżowe. Właśnie nie do końca dostosowane do tego słuchacza, który nie wie nic o tym, a to, że dowie się, że tu sobie klikasz, możesz też w telefonie i już masz beat. No spoko, ale czy to jest aż tak ciekawe dla osoby, która nie wie o tym gatunku zbyt wiele? Z mojej perspektywy nie. Być może jest to dość ciekawe, ale brakowało mi tam też właśnie takiego elementu powiedzenia coś o, nie wiem, SoundCloudzie, o tych raperach, którzy właśnie po prostu... O YouTubie też, no, tak, o YouTubie, nie było tych historii. To są właśnie kolosalne rzeczy. Tak samo jak mówiono o streamingu, bo poświęcono mu oczywiście trochę i to jest właśnie dość ciekawe, bo powiedziano o tym, jak tworzy się dosłownie strukturę utworu, żeby ona znalazła się na konkretnych playlistach. To było bardzo ciekawe i super, że to się pojawiło, ale zabrakło mi tego wszystkiego wokół. W odcinku o mediach tu właśnie mówię, bo ja bardzo lubię te dwa pierwsze odcinki i później lubię też tematykę pozostałych, ale nie lubię realizacji ich. Jest właśnie ten wątek pokazania tego, że utworzyło się też trochę stron internetowych i właśnie tych środowisk, które sprawiły, że chociaż to nie było w najbardziej mainstreamowych mediach, to paradoksalnie właśnie tam utworzyły się właśnie te ekipy, ci ludzie, którzy totalnie zafascynowani produktem, jakim był rap tamtego czasu, mogli później stworzyć takie właśnie bardzo duże zaangażowanie wokół tych wytwórni, o których mówiłeś, czy już dzisiaj nawet patrząc na też redakcje, które są, które zajmują się tym tematem i super, że właśnie mamy dzisiaj dedykowane redakcje od rapu, co jest też cieszące. Tylko dwa zdania, że rzeczywiście jest ten jeden moment, kiedy to wszystko znowu się rodziło, jak Feniks powstawało z popiołów, jakby w ogóle więcej Soler i Białas opowiedzieli, albo więcej wycięli z ich opowieści o tym, jak oni odeszli z Prosto, jak, dlaczego też odeszli, bo został jest tylko Wojtek Sokoł, który mówi, że inne wytwórnie dawały złe kontrakty. No a tu mamy dwóch chłopaków, którzy z jakiegoś powodu jednak z Prosto od Wojtka odeszli i założyli własną wytwórnię właśnie w tych latach, o których mówi Ania, które były przełomowe i szkoda, że nie ma tej opowieści o narodzonej branży od nowa. Masz rację. To w takim razie, skoro Hemp Gru zostało w międzyczasie wspomniane, to teraz posłuchamy utworu Droga, a do rozmowy na temat serialu Cały ten rap powrócimy już za chwilę. Hemp Gru, Droga. Aha. To moje życie, tak, to moja droga. Z uśmiechem budzę się, każda chwila jest nowa. Kreuję rzeczywistość, tworzę te słowa. Miłość, zajawka, talent, to wszystko od Boga. Popatrz w przyszłość, niektórzy mają wszystko. Nie każdy to rozumie, nie wiedzą co to czystość. Eliminuję z miejsca mentalne niewolnictwo. Wygrała twoja słabość, a byłeś już tak blisko. Czasem też mam dość, lecz dalej podążam. Na nic twoje żale, lamusz się pogrąża. Sam ja idę tam, gdzie nadzieja, gdzie promienie słońca. Budę zle, powtarzam bez końca. Ucz się, pracuj ciężko dnia każdego. Trening czyni mistrze, dużo w tym dobrego. Pierwszy krok to początek, by osiągnąć szczyty. Działaj świadomie, przestań na farta liczyć. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obiec robi cel. Zapamiętaj dzień, kiedy odnalazłeś sens. Teraz na rejonie, rośnika KG. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obiec robi cel. Zapamiętaj dzień, kiedy odnalazłeś sens. Teraz na rejonie, rośnika KG. Jesteśmy z wami, tu nurt Hemp Gru. To droga, którą otworzył klub. Znowu atmosferę zasila buch. Głaszcze bit brat, kolejna rzeka słów. Nie zapomniałem, czym jest adrenalina. Mocy przybywa, nie ma co ukrywać. Czysty szacunek, więź człowiekiem trzyma. To dzięki temu istnieje rap rodzina. Choćby odeszła od ciebie dziewczyna, to jeszcze nie mogiła, z czasem się zapomina. Miłość jak dzwon, po prostu się urywa. Wytrzyma przyjaźń, bo zwyczajnie jest prawdziwa. Choćbyś się znalazł na świata końcu, byle jakim dworcu. Nieważne skąd i nieważne gdzie. Ważne co masz w sercu, a drogi są dwie. Czy już wiesz, którą wybrać chcesz? Jeżeli już jest, z mych oczu precz. Nie chcę już cię znać, bo nie chce mi się chcieć. Mentalny śmieć utylizuję wnet. Hemp gabinet, JTB, jedna krew. W naturalności sęk, dźwięki słowo. Za przewodnika weź, lecz po swojemu leć. I z tobą dobra wieść. Śmierdząca pleśń leży na twoim szlaku. Uważaj, lec twarzą, rusz w drogę dzieciaku. Aha, właśnie tak. Właśnie tak. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obiec robi cel. Zapamiętaj dzień, kiedy odnalazłeś sens. Teraz na rejonie, w krośnikach, a nie. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu. wracamy do rozmowy na temat serialu, który ukazał się 31 lipca na Netflixie, cały ten rap. Bardzo dużo już tutaj udało nam się powiedzieć, czego brakuje, jakich historii, ale właśnie cieszę się, że ty, Michał, wspomniałeś o tych podziałach, które się tworzyły w tym środowisku, bo mam wrażenie, że mówiąc, że serial jest wygładzony, ja mam poczucie, że właśnie jest wygładzony również z tych relacji, że oni w tym serialu zostali przedstawieni jako środowisko grające do jednej bramki, a wcale tak nie do końca jest, bo to środowisko było bardzo podzielone, mimo że tworzyli w jednym gatunku, w jednym stylu, to jednak sam powiedziałeś na początku naszego dzisiejszego spotkania, że jedni jeździli na deskorolkach, inni byli blokersami, jeszcze inni rapowali o zupełnie innej rzeczywistości, no bo to też kwestia tego, skąd pochodzą i skąd się wywodzą, z jakich rodzin. Natomiast mi tego zabrakło, żeby właśnie opowiedzieć trochę więcej o tym, jak to środowisko się ścierało wewnętrznie, że przecież Jeżyce się różnią od Ursynowa, Ursynów się różni od Ochoty. Do dziś nawet przecież mamy starcia między raperami, co jest czasami nawet zabawne obserwować te spięcia w internecie, więc ta cała otoczka, która jest tutaj przedstawiona w tym serialu, mam wrażenie, że jest zbyt łagodna. Jasne, masz rację, w sensie to nie jest serial o tym. Tu był prosty pomysł, żeby pokazać trochę zmiany społeczne, ale zmiany społeczne związane z internetem, z możliwościami, z tym, jak Polska się zmieniła. Nie przypadkiem pierwszą sceną polską po tym wstępie o Bronxie jest rok 89 i Bogna i Hirek, zresztą Hirek związany przecież z Trójką, to był moim zdaniem Hirek był pierwszym człowiekiem, który grał rap w mainstreamowych mediach, bo audycja Bogny, rzeczywiście Color Shock, gdzie było bardzo dużo już rapu i dużo czarnej muzyki, była poświęcona tylko temu. Pojawiła się już po tym, jak Hirek tutaj po nocach grywał, sam tutaj wspomina NWA, prawda, i tytuł, którego ja bym nawet dzisiaj nie przytaczał w 2024, oni to grali bez cenzury wówczas. I nie przypadkiem to jest opowieść o transformacji, bo to jest serial o transformacji. O transformacji na wielu różnych poziomach. O transformacji muzyki, z muzyki mocno niszowej w po prostu pop, bo rap jest dzisiaj popem. Jeżeli coś wygląda jak popie, jeżeli coś brzmi jak pop i jeżeli raperzy opowiadają o czymś, jakby opowiadali o popie, to jest pop po prostu. Zresztą Mateusz Smułka ze Spotify'a sam wspomina, że w ciągu ostatnich 10 lat 9 na 10 najpopularniejszych artystów to są raperzy, nie raperki, też zauważmy. Mm-hmm. Więc zaraz fajnie, jakbyśmy pogadali o tych kobietach. Ale to jest serial, który miał za zadanie, widać, że chłopaki sobie postawili po prostu ten cel, opowiedzieć o transformacji i o zmianach i wszelkie poboczne wątki, i to jest prawda, by wprowadzały dużo zamieszania. Nie pasowałyby do kolorowego serialu Netflixa. Ja z wami się zgadzam. Naprawdę, macie rację. I myślę, że fajnie, jakbyśmy sobie jeszcze porozmawiali o tych różnych rzeczach, jak było naprawdę. Po to jest chyba nasza Gosia audycja dzisiaj, prawda? Ale ja bym oddał chłopakom jednak naprawdę to, co cesarskie, że wymyślili pomysł, zrealizowali go moim zdaniem naprawdę fajnie. Możemy się kłócić, czy właśnie takiego pomysłu potrzebowaliśmy, czy nie, albo czy dało się to lepiej zrealizować, czy nie. Ja lepiej w Polsce nie widziałem, więc dlatego nie hejtuję w żaden sposób, tylko się cieszę, że to się udało i doceniam ich pomysł akurat. Nie trzeba doceniać pomysłu. Można uznać, że to jest błahe, że nie. Ja po prostu widzę ten pomysł. Mówię wam, jaki był. Wydaje mi się, że pomysł był jednak na 4 odcinki, że on jest wręcz za długi, bo potem jak zostać raperem i producenci, to jest trochę takie dorzucone. A jak się kończy pokolenie, to miałem wrażenie, że to już jest zamknięta całość, odcinek pokolenia. Jest też tam dosłownie hasło epilog. Jest hasło epilog. Słuchajcie, no, wiele rzeczy zdradza, że jednak miały być 4 odcinki. Ale to prawda. Było mnóstwo rzeczy, które były super znaczące też z punktu widzenia w ogóle nie tylko rozwoju rapu, ale rozwoju tego kraju, bo jakby poświęcili więcej czasu na te subkultury. Tam było powiedziane, no, Eros chyba, albo ktoś, nie pamiętam, który... A, Rahim, przepraszam, Erosa. Rahim powiedział, że jak kupował sobie pierwszego full capa, to za nim szło dwóch chłopaków i szli tak długo, aż udało im się tego full capa skroić. Ja tę historię znam doskonale. Mój brat chrzestny, który mi przynosił pierwsze te kasety, o których chłopaki opowiadają, hip-hopowy raport z osiedla Vol 2, przegrywałem sobie te 3H, mam moc jak Obi-Wan Kenobi, jestem z 3H, nikt mnie nie podrobi. No pamiętam jak dzisiaj, miałem 12 lat, słuchałem tego pod kołdrą, żeby rodzice nie słyszeli przekleństw, w ogóle zupełnie inne czasy, ale on jak szedł kupować na rondzie jazdy polskiej w Warszawie sobie begi, to nawet nie opuszczał przejścia podziemnego pod rondem jazdy polskiej, wychodził już bez siatki, prawda? No, takie były czasy. Ale to też jest w serialu właśnie tak, ale mało tego jest, macie rację, mało. Ale nie, akurat tutaj, nie wiem, czy jest aż tak mało. Nie, właśnie mam wrażenie, że przecież jest odcinek moda, czy nie? Nie, nie ma odcinku jest o modzie. Jest media, przepraszam, ale jest nawet w jednym z pierwszych odcinków uwypuklenie właśnie tego, jak ta subkultura się wyróżniała pod względem stylu, również wizualnego i charakteryzacji. Więc myślę, że no to tego fajnie, akurat... Czyli wy jednak odebrałyście z tego, że jednak trochę tej historii było, nie? Tak, no, historia jest jak najbardziej, ale... No super. Ale... Cieszę się, ale się zgadzamy. Ale mam wrażenie, że bardzo niechronologicznie przedstawiona. Nie, no tak, ja też na przykład lubię tam już późniejsze fragmenty, jak White opowiada właśnie o tym, że dzisiaj już nie ma tych limitów, ale też trudno, nie wiem, czy akurat on powiedział, ale no, że dzisiaj wiadomo, że młodsi raperzy nie będą już rapować o tym samym, bo nie mają już tych ograniczeń, nie są tak uciśnieni, mamy dużą wolność, nie musimy mieć na przykład, to też było ciekawe, już trochę właśnie odwołujące się do tej takiej baśni o 90-sach, czyli właśnie tego tej akceptacji środowiska, osiedla, że to w ogóle nie istnieje, nie możemy myśleć w takim w ogóle, w takich kategoriach o dzisiejszym rapie. On dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki i może być robiony przez dosłownie każdego. Tak jest właśnie też mówione później, jak już jest rozwijany ten temat. I to jest w ogóle bardzo gorzka refleksja o rapie. W ogóle ten serial daje mi raczej poczucie, że dystansuje, znaczy nie, że ja chcę się dystansować od tego gatunku, ale nie powiedziałabym, że jest to jak najbardziej pozytywna refleksja o tym, co się dzieje dzisiaj. I to jest trochę smutne, bo dalej jest dużo raperów, którzy naprawdę robią świetną pracę. I kolejna rzecz, której mi brakuje, dużo będzie o brakach, no bo po prostu mam niedosyt, to jest właśnie tekst. Ja mam wrażenie, że tam brakuje porządnego odcinka o tym, co się zadziało z tym, o czym opowiadają raperzy. Bo właśnie ta taka wielka misja, to opowiadanie o tych emocjach, to wszystko właśnie znajduje się mniej więcej na początku dokumentu. A później, no dobra, bawimy się rapem, bawimy się muzyką, jest trochę o tych producentach. No dobra, ale co się stało z tekstem? Tak, tak, tak. I głównie króluje hasło bunt. Tak, prawda? Bunt, ale z drugiej strony nie mamy się już wobec czego buntować przecież. Ale z drugiej strony White, którego wspomniałaś, mówi w jednym z odcinków, że jego buntem jest wyjście poza ramy. Że to już nie jest taki hip-hop jak kiedyś, tylko lawirowanie międzygatunkowe, więc to dosyć ciekawe podejście. O całym tym rapie będziemy mówić w drugiej godzinie naszego spotkania. Za chwilę serwis informacyjny. Dzisiaj naszymi gośćmi są nasza redakcyjna koleżanka Ania Lalka, a także związany ze światem rapu od wielu lat Michał Płociński, dziennikarz publicystyczny. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i w drugiej godzinie poruszymy kwestie związane z kobiecym rapem, dlatego zachęcam do pozostania z Trójką. Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę. Widzę jednak, że niechętna, dobry Panie Boże. Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może. Plącze mi się język, same dziwne zdania tworzę. Będzie dwuja z plusem, może truja minus, panie psorze. Biały ptaka ozdobiło czarne Porsche. Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę. Jak początek miesiąca to grosze, koniec miesiąca to łomże. Mama pyta, czy chce jakiś przelew, mówię bardzo proszę. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę wpysk, mówię bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. W tym pokoleniu na umowie zleceniu nie gada się o przyszłości i ZUS-ie. Ubezpieczeniu ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale idę na balet i żyję wspaniale. Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale. Rano zamówię Domino's, choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną. Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe.